क्षणु दाने धातु का आश्रय ले, क्षणु दाने धातु ऐसा सा हुआ, सन बचा, मूर्धन शिकार के वजह से मूर्धन नकार था, अतः मूर्धन नकार भी निवृत्त हुआ, दंत सकार से सन बच गया। सन धातु से आश्रलिंग में तिपाय तिपगतीत शीलोक्ता हल बच गया, सन दंता यासठ प्रसिद्ध आतंकिच यासठ हो गया, सन याथ सन याथ उस अवस्था में सूत्र लग रहा है ये विभाषा, ये सप्तमी का एक वचन विभाषा ते जनसन खनाम आत्म वास्यात यादव किति गिति, जन सन और थन इन तीन धातुओं को अंत में आकार आदेश हो जाता है यादिकित और यादिंगित के पर रखे हुए, सायात संयात साया आत्मपक्षी क्या हो गया, सन धातु के नकार को आकार अलंत्य धातु का अंत कौन है नकार, उसको आदेश हो गया, अकर्षण दीर्घ हो गया, सायात मिला दीजिए, सायात सायास्ताम सायास हो साया सायास्तम सायास्त साया सन साया स्व साया स्म, जब आत्म नहीं हुआ संन्यास संन्यासतां संन्यासो संन्याह संन्यासतां संन्यास्त संन्यासं संन्यासो संन्यास्म, आदरपद का रूप सनिशिष्ट बनेगा, सनिशिष्ट सनिशियास्तां सनिशीलं सनिशिष्टः सनिशियास्तां सनिशीध्वं सनिशीय सनिशीयै सनिशीमहि, लोम लकार में अतो हलादर लगाओ विकल शब्द करेगा से प्राप्त उसका बाध्य था नेटी, नेटी को बाल कराया अतो हलादेर लगो असानीत असनीत दो दो बनेगा, असानीत असानिष्ठाम असानिशु असानी असानिष्ठम असानिष्ठ असानिशम असानिश्व असानिश्म असनीत असनिष्ठाम असनिशु असनी असनिष्ठम असनिष्ठ असनिशम असनिश्व असनिश्म, और लुंग लकार तातने पद में सूत्र लगेगा असन शिच है त है ना, असन त इस सूत्र में कार्य देखो जनसनख नाम संझलोह संझलोह लुंग है परसय पद रूप बना लिया आपने, आतर पद का रूप बनाना है, त प्रत्यय प्रत्यय हम लगा रहे हैं जनसनख नाम संझलोह, येषाम आकार अंताश स्यात् शनि झलादौ कितिंगिति झलादौ कितिंगिति, क्योंकि एक पक्ष में क्या होगा पहले सिच का लोप हो जाएगा तब झला जी मिल गया तब प्रत्यय, क्योंकि संधातु रहेगा संधातु से आत्र पद हमेशा याद रखना है, तो खास में क्या होता है सिच का लोप तनादिभ्यस तथा सह, कल सूत्र पढ़े थे तनादिभ्यस तथा सह तनाजी से परे सिच को विकल शुरू कर दिया, विकल शुरू हो गया सिच क्या हो गया बसिया होता क्या है झलादी है, क्या है झलादी, और सार्ध संज्ञा होता वह पित नहीं है ना, वो सार्ध अपित सूत्र से क्या हो जाएगा गित हो जाएगा, इसलिए वह झलादी गित पर मिल गया झलादी गित, तब ये सूत्र लगा झलादी गित के पर क्या होता है ऐसा आकारो अंतादेश, इनको आकार अंतादेश जन सनख नाम षष्ठी का बहुवचन संझलोह सप्तमी का नहीं हाँ सप्तमी का द्विवचन, षष्ठी का बहुवचन और सप्तमी का द्विवचन, ऐसा आकार अंतर इनको आकार अंत में आदेश हो जाता है कब सन के प्रत्यय हुए और झलादि कित झलादि गित के प्रत्यय हुए, इन गीति का अनुवृत्ति है और यह क्या मिला हमको झलादि गित मिल गया, इसीलिए सन के अनुकार का आकार हो गया अकर्षण दीर्घ सा सात अटागम है असात असात असात, और दूसरा पक्ष में क्या होगा असनिष्ट इटागम है, इट में कोई कार्य होना नहीं मिला देना पड़ेगा अष्ट सप्तम अष्टुत्तम असनिष्ट असनिषाताम असनिषत असाथा असनिष्ठा असनिषाथाम असनिध्वम असनिषी असनिश्वही असनिश्वही, तो अर्थात दो जगह मिलेगा ना झलादिंगित, इसे दो जगह आपको आकारांतरित कर देना है असनिश्चत असनिषदाम असनिष्यन असनिष्या असनिषतम असनिषत असनिष्यम असनिष्या असनिष्याम ड्रिंगलकार में असनिषत असनिष्येताम असनिष्यंत असनिषदा असनिषेधम असनिषद्भम असनिष्ये असनिष्याव असनिष्याम। इस प्रकार से शणुदानी का हो गया। और एक शणु हिंसाया शणु धातु हिंसार्थ में यहां भी उकार इस संजक है, इस उदित हो गया, क्षण बच गया। क्षण धातु से लिप शब प्राप्त तनादि क्रीभ्य उहू का ऊ बचा क्षण ती वो जो है सार्थक संज्ञा है, ऊ को गुण कर देंगे इसके प्रत्ये हुए तिप तिप है सार्वधक पित्त गिप है नहीं अधिक गुण हो जाए ऊ को ओ कौन सूत्र है सार्वधातु का अर्धातु के ओह गुण कर देगा ओ गया सन क्षण क्षण ओ ती मिला देंगे क्षणोती क्षणोती क्षणुतः क्षणवंती क्षणोशी क्षणुतः क्षणुथ क्षणोमी क्षणुवः क्षणवः क्षणमः क्षणमः। आतरवद में गुण नहीं होगा, इतना अंतर है ना, क्योंकि आतरवत्ता आता सब गीत है। क्षणुते क्षणवाते क्षणवदे क्षणुषे क्षणवाधे क्षणुद्वे क्षणवे क्षणुवहे क्षणवहे क्षणुमहे क्षणमहे क्षण क्षण क्षण क्या होगा काश संयोग है ना वो और शक संयोग रहता है वहां, इसलिए क्षण जब दित करूंगा क्या बचेगा यहाँ क बचेगा नियम है क क्षण को ओषु चक्षण अप्रत्यय मिला देंगे आ नल का बचे अतुष वगैरह नल में क्या होगा वृद्धि अत उपदाया चक्षण चक्षण तो चक्षण चक्षणिथ चक्षण तो चक्षण चक्षण चक्षण चक्षणिव चक्षणिम। ये सेठ उनसे कोई लफड़ा नहीं है, नहीं तो आकारवान था ये विकल सेठ होता था में, किंतु ये सेठ धातु है दास में नहीं होगा, उसमें अजंत करवान नियम लगता है, सेठ होने से यह कोई विकल्प का प्रश्न नहीं है। चक्षणे चक्षणाते चक्षणी रे आक्रमित में चक्षणे चक्षणाते चक्षणी रे चक्षणिषे चक्षणाते चक्षणी द्वे चक्षणे चक्षणी वे चक्षणी महे क्षणिदा क्षणिदारो क्षणिदार क्षणिदासी क्षणिदास क्षणिदास क्षणिदासी क्षणिदास क्षणिदास क्षणिदा क्षणिदारो क्षणिदार क्षणिताशे क्षणिताशाते क्षणिताध्वे क्षणिता हे क्षणिताश्रय क्षणिताश्रमहे क्षणिष्यति क्षणिषत क्षणिष्यन्ति क्षणिष्यसि क्षणिषत क्षणिषथ क्षणिष्यामि क्षणिष्याम क्षणिष्यामः क्षणिष्यते क्षणिष्येते क्षणिष्यन्ते क्षणिष्यसे क्षणिष्येते क्षणिष्यध्वे क्षणिष्ये क्षणिष्यावे क्षणिष्यामहे क्षणोतु क्षणुता क्षणुतां क्षणवन्त क्षणु क्षणुता क्षणुतं क्षणुता क्षणवाणि क्षणवाव क्षणवाम क्षणुतां क्षणवातां क्षणवदाम क्षणुष्व क्षणवातां क्षणुद्धम क्षण वै क्षणवावहि क्षणवामहि अक्षणोत् अक्षणोत् अक्षणुताम् अक्षण्वन् अक्षणोः अक्षणुतम् अक्षणुत अक्षणवम् अक्षणुव अक्षण्व अक्षणुम अक्षण्म अक्षणुत गुण गुण होगा ना, मिप को हम हो गया हाँ वो गुण हो नहीं होगा क्या, गुण होकर का आदेश हो जाएगा जब पित्त है ना वो मिप क्या है पित्त है पित्त में गुण किया कि नहीं आपने सिप में गुण किया तो मिप में भी तो गुण होगा और ये आचार्य हो गया लेकिन मिप को अम आदेश हो गया ये चाहिए सब आदेश क्षण हो गया अक्षणता हो गया आपने पर अक्षणता अक्षणवाताम अक्षणवदा अक्षणथा अक्षणवाताम अक्षणुद्धम अक्षण भी अक्षणु वही अक्षण वही अक्षणुमही अक्षणमही क्षणुयात क्षणुयात क्षणुयाताम क्षणुयु क्षणुया क्षणुयातम क्षणुयात क्षणुयाम क्षणुयाव क्षणुयाम क्षणवीत क्षणवीयाताम क्षणवीरन क्षणवीथा क्षणवीयाताम क्षणविद्धम क्षणवीय क्षणवी वही क्षणवीमही आशनी क्षण्या क्षण्या क्षण्यास्ताम क्षण्यासु क्षण्या क्षण्यासम क्षण्यास्त क्षण्यासम क्षण्यास क्षण्यास्मो आदरवद में क्षणिशिष्ठ क्षणिशी आसम क्षणिशीरन क्षणिशिष्ठा क्षणिशी आसम क्षणिशिध्वम क्षणिशीय क्षणिशी वही क्षणिशी मई। अब वृद्धि निषेध हो जाएगा। कहा पर्स में पद पक्ष में प्राप्त है ना, इट पक्ष में भी अतो हला दे लगो हो, विकल्प से वृद्धि होना चाहिए था। वध प्रजलंत्य स्मृति वृद्धि प्राप्त से बाध्य नेटी, नेटी को बाद अतो हला दे लगो हो, विकल्प से वृद्धि करना प्राप्त था, उसे बाध्य है सूत्र न मिंत क्षण आगे ना मिंत क्षण श्वस जागरी मी श्वेदा बहुत पहले सूत्र है। हांत मांत यांत, हांत मांत यांत, इनमें से कोई नहीं है यहाँ पर, इनमें साथ में गिना दिया म्यंत क्षण श्वस हेम्यंत क्षण, दूसरे नंबर में ना वहां पर क्षण श्वस नी जागरी श्वी ये विदा सूत्र है, उसमें क्षण गिनती हुआ है इसलिए वो वृद्धि निषेध कर दिया, विकल्प से प्राप्त वृद्धि को भी निषेध हो गया, इसलिए वृद्धि बिल्कुल नहीं हुई। रूप क्या बना अक्षणित अक्षणिष्ठाम अक्षणिशो, अक्षणी अक्षणिष्ठम अक्षणिष्ठ अक्षणिशम अक्षणिश्व अक्षणिश्म। आत्म पद में त अर्थास दोनों जो नियम है क्या होगा, तनाभ्य तनादिभ्यस तथासो, सिच को विकल्प से लुप्त करेंगे, जब सिच लुप्त हो गया तब क्षण धातु नकार लोप हो जाएगा। कौन सूत्र था, अनुदात्तो उपदेश मनो तनोत्यादि नाम अन्नास के लोग को झलकिंगी अनुदात्त प्रदेशों में गिनती किया था है ना, हाना उछाना ये सब आया है उसमें, इसलिए अक्षत बना अक्षत अक्षनिष्ठ अक्षनिषाताम अक्षनिषत अक्षथा अक्षनिष्ठा अक्षनिषाधाम अक्षनिध्वम अक्षनिषी अक्षनिष्वही अक्षनिष्वही। अब लिंग लगा अक्षनिष्यत अक्षनिषताम अक्षनिष्यन अक्षनिष्य अक्षनिषतम अक्षनिषत अक्षनिष्यम अक्षनिष्याव अक्षनिष्याव अक्षनिषत अक्षनिष्येताम अक्षनिष्यन्त अक्षनिषत अक्षनिष्येताम अक्षनिष्यध्वम अक्षनिष्ये अक्षनिष्यावहि अक्षनिष्यामहि। शृणु शृणु धातु है, क्षी है उपधा में ई है शृणु, पहले क्षणु था अब शृणु, हिंसार्थ में ये चल कर दिया ना, ये भी हिंसार्थ में है, यहाँ विकार की संज्ञा हो गई, क्षिण बच गया, ये भी सेठ है उदित है उभयपदी है। क्षिण धातु से लट शब्द प्राप्त तनाधिकृभ्य क्षिण ऊपी, कैसे जी बना क्षिण ऊपी क्षिण ऊपी, इस अवस्था में ऊ को भी गुण हो गई क्योंकि पित पर में है, ऊ को गुण हो गया ओ हो गया, लेकिन कुछ लोग मत है सी का ई को भी गुण करना चाहिए, आर्धत्व पर में है और उस आर्धत्व का कोई कित गित संज्ञा तो हो नहीं रहा है क्या, बस कित अंगित कुछ भी नहीं करते हैं आप, अपित सार्धात्व की इंगित संज्ञा होती है, लेकिन अपित आर्धात्व को या केवल आर्धत्वों को कित की संज्ञा यहां कोई सूत्र करता नहीं है, इसीलिए इस ऊ के पढ़ते हुए क्षी गई को गुण होना होगा, कौन सूत्र से उगंत लघु पद सिच, तो क्षी को क्या होगा क्षेण बनेगा, क्षेण ओती मिला देंगे क्षेणोती, इन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं फुगंत लघु पद सिच सूत्र गुण संज्ञा विशिष्ट गुण विधि तो कर रहा है लेकिन उसे दो संज्ञाओं की अपेक्षा है, कौन सा लघु संज्ञा और उपदा संज्ञा, क्षी की लघु संज्ञा है ह्रस्वां लघु, क्षी की उपदा संज्ञा भी अलंत्याग पुरु उपदा, इसलिए नियम है वार्तिककार के द्वारा स्वीकृत है या परिभाषा रूपेण माना जाता है, यदि भाष्य में कहीं लिखा हुआ नहीं सिर्फ भाष्यकार के मत में ये चीज नहीं होगी, लेकिन अन्य लोगों के मत में एक है नियम संज्ञा पूर्वको विधि अनित्य, संज्ञा पूर्वक विधि जो होती है वो अनित्य होता है, यह लघु संज्ञा और उपधा संज्ञा अनित्य है, सहायता से करने वाला यह गुण भी इसलिए अनित्य है, कभी वो नहीं भी करेगा वो ऐसे मानते हैं, क्योंकि लघु संज्ञा उपधा संज्ञा दो संज्ञाओं की अपेक्षा है तभी वो गुण कर पाएंगे हम सूत्र से, ऐसे संज्ञा पूर्वक की संज्ञाओं की सहायता लेकर के किया गया जो विधियां हैं वे विधियां अनित्य होती है, अर्थात कभी होगी कभी नहीं होगी। ऐसे जो मान्यता वाले हैं उनके अनुसार क्या होगा, यह गुण नहीं होगा। इन्हें भाष्यकार ने बात को नहीं कहा है, क्योंकि अन्यत्र तो हम सबसे लोग बदगुण किए हैं बहुत जगह पर, नहीं तो क्या होगा सभी जगह क्या होगा विकल्प होने लग जाएगा, अनित्य होने लग जाएगा, सब जगह डबल डबल डबल रूप बन जाते, इसलिए उनका कहना है। लेकिन ये बात हम सब जगह लागू नहीं कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, देखिए मूल में कहा है उप्रत्यय लघुपति से गुणो वा, केवल उप्रत्यय के मामले में बात कहना चाहते हैं। उप्रत्यय परे लघुपद से गुणो वा क्षेणोती क्षिणोती दोनों पद, लेकिन इसमें भाष्य सम्मति नहीं है, भाष्य की सम्मति नहीं है। इधर संज्ञा पूर्वक इधर नित्य एक सामान्य बात है, कहा गया है कि कई जगह देखने को मिला जहां संज्ञा को लेकर विधियां की गई है वो कहीं मान्य कहीं न मान्य भी ऐसी, जैसे देखिए संयोगांत श्लोक पर कह दिया वान शब्द बोलने की क्या जरूरत है, संयोग श्लोक पर कह देते संयोग से लोक क्यों षष्ठी निर्देश होता, अलंत्य सूत्र स्वयं कहेगा उस संयोग का अंत का लोप करो, तो सूत्र में अंत कहना व्यर्थ। तब कहते संयोग संज्ञा पूर्वक विधि था ना, वह संज्ञा पूर्व विधि अनित्य होता है, उसको नित्य करना है इसलिए वह अंत शब्द पानी नहीं है। ऐसे ज्ञापक सिद्ध बात है, शास्त्र सिद्ध नहीं है, लोक सिद्ध नहीं है, ज्ञापक सिद्ध, इसीलिए इसको कई लोग मानते नहीं, इस परिभाषा संज्ञा पूर्वक विधि नित्य इसको नहीं मानते, इसे दो दो बन गया मानने वालों के दृष्टिकोण में, क्षण होती क्षण सब रूप जलाइए, क्षण होती क्षणुता क्षणवंती क्षणोशी क्षणुता क्षणुता क्षणोमी क्षण वह क्षण वह क्षणु मह क्षण मह क्षण मह योग्य गुण पक्ष गुण भावे क्षणोती क्षणुता क्षणवंती क्षणोशी क्षणुता क्षणुता क्षणोमी क्षणुवा क्षणवा क्षणुमा क्षणमा। अरे क्षय को गुण करने में क्या आपत्ति है, तिप होते तसो ऊ कित रहे हैं ना, इसलिए मैं शुरू में आपको क्या बोला ऊ को कोई कित करता ही रहा है, ऊ को निमित्त मान के हमको गुण कौन रोकेगा, ऊ को गुण नहीं होता, तिप होगा तो गुण करेगा पित्त होगा पर मैं, क्योंकि ऊ को गुण कर रहे हम इसके आधार पर ना, इसलिए इसमें पित्त होगा तो गुण होगा, और ये पित्त नहीं होगा यहाँ गुण नहीं होगा, लेकिन यहाँ गुण होने से कौन रोकेगा, क्योंकि ये कभी पित्त भी पित्त थोड़ी हो रहा है, हैं? वो तो आर्ध संज्ञा वाला वहां पित्त गीत का प्रश्न ही नहीं है, इसे शुरू में आपको बता दिया था, इसलिए ऊ को निमित्त मान यहाँ तो परमानेंट गुण होगा एक के मत में, नौ प्रत्यय में उस आगे प्रसंग कोई मतलब नहीं है ना, उसको निमित्त मान के थोड़ी मैं गुण कर रहा हूँ, जिसे क्या मतलब है गुण का निमित्त कौन है, धातु में जो गुण कर रहा हूं उसका निमित्त कौन है, वो है, और वो तो कभी पित कभी गित थोड़ी हो रहा है, वो तो सदा एक स्वरूप वाला है, इसलिए वो को निमित्त मान करके जो गुण हो रहा है वो सभी नौ प्रत्यय प्रत्यय कर देंगे विकल्प से, वो को जो गुण होता है ये कभी होगा कभी नहीं होगा, में होगा बाकी छह में नहीं होगा, क्योंकि छह गीत हो जाते हैं सारदस का पित, इसलिए हम कहते क्षेणोती क्षेणुतः चला था ना, क्षेणुतः क्षेणवंती वहां का गुण किया हमने आगे, इन छह को तो सब जो गुण कर रहा हूं, इन आगे पितों में गुण किया और अपितों में नहीं किया, निमित्त पर निर्भर है, हमें यह नहीं देखना है कि भाई कहाँ गुण हुआ कहाँ नहीं हुआ, सब जगह होता है कि नहीं होता है, ये हमें निमित्त पर निर्भर है कि जीत मिल गया तो नहीं हुआ, पित मिल गए तो हो गया, ये सूत्र को ऐसा नहीं बोल रहा है तुम सब जगह करो इसमें मत करो, ये नहीं कह रहा, सूत्र कहता है उसको तो कितकित नहीं होना चाहिए, कितकित के प्रति गुण निषेध होता है, गुण प्रति निषेध है, शिक्षेणा शिक्षण तो वो शिक्षण हो शिक्षण ही था, शिक्षण तो शिक्षिणा शिक्षेणा शिक्षिणी व शिक्षिणी मतलब में शिक्षिणे शिक्षिणा शिक्षिणी रे, तो उसका चल चलाया नहीं हम लोग, क्षेणुते क्षेणुते क्षेणवाते क्षेणवते क्षेणुषे क्षेणवाते क्षेणुद्वे क्षेणवे क्षेणुवहे क्षेणवहे क्षेणुमहे क्षेणमहे गुणाभावे क्षुणुते क्षुणवाते क्षणवते क्षुणुषे क्षणवाते क्षुणुद्वे क्षुणुवे क्षुणवहे क्षुणवे क्षुणुवहे क्षुणवहे क्षुणुमहे क्षुणमहे जिटलकार में चिक्षेण चिक्षण तो चिक्षण हो चिक्षण चिक्षण तो चिक्षण चिक्षेण चिक्षणी व चिक्षणी और चिक्षिणे आतर्पद में चिक्षिणे चिक्षणाते चिक्षणी रे चिक्षिणिषे चिक्षणाते चिक्षणी द्वे चिक्षिणे चिक्षिणी व चिक्षिणी महे क्षणिता क्षणिता क्षणिदारो क्षणिदार क्षणिदासी क्षणिदास्त क्षणिदास्थ क्षणिदास क्षणिदास क्षणिदास क्षणिषति आतर्पद क्षणिता क्षणिदारो क्षणिदार क्षणिता से क्षणिता क्षणिता द्वे क्षणिता हे क्षणिता से क्षणिता स्महे क्षणिषति क्षणिषद क्षणिषंति क्षणिषसि क्षणिषद क्षणिषद क्षणिष्याम क्षणिषाव क्षणिषाम क्षणिषते क्षणिषद क्षणिषंत क्षणिषसे क्षणिषेत क्षणिषद्वे क्षणिषे क्षणिषाव क्षणिषामहे अरिया भी दो बनेगा एक बार धातु गुण होगा एक बार धातु गुण नहीं होगा क्षण हो तो क्षणुता क्षणुता क्षणुतां क्षणवंतो क्षेणु क्षेणु क्षणुता क्षणुतम क्षणुता क्षणवाणी क्षणवाव क्षणवाम गुणभावे क्षणोतु क्षणुता क्षणुतां क्षणवंतो क्षणु क्षणुता क्षणुतम क्षणुता क्षणवाणी क्षणवाव क्षणवाम आत्रपद में क्षेणुतां क्षेणवातां क्षणवदां क्षेणुष्व क्षेणवातां क्षणुध्वम क्षेण वै क्षणवा वै क्षणवामहि गुणाभावे क्षणुतां क्षणवातां क्षणवदां क्षणुष्व क्षणवातां क्षणुध्वम क्षण वै क्षणवा वै क्षणवामहि। इसी प्रकार सार्धातु क्या भी है ऊ के पर जब गुण विकल्प हो गया है ना कई पक्ष गुण होगा कुछ नहीं होगा गुण अक्षेणोत अक्षेणोत एक पक्ष है एक पक्ष में अक्षीणोत अक्षेणोत अक्षेणुताम अक्षेण्वन् अक्षेणोः अक्षेणुतम् अक्षेणुत अक्षेणवम् अक्षेणुव अक्षेण्व अक्षेणुम अक्षेण्म गुणाभावे अक्षिणोत् अक्षिणुताम् अक्षेण्वन् अक्षिणोः अक्षिणुतम् अक्षिणुत अक्षेणवम् अक्षिणुव अक्षेण्व अक्षिणुम अक्षेण्म आत्रपद में अक्षेणुत अक्षेणवाता अक्षेणवता अक्षेणुथा अक्षेणवाता अक्षेणुध्वम अक्षेणवी अक्षेणुवही अक्षेणवही अक्षेणुमही अक्षेणमही गुणाभावे अक्षेणुत अक्षेणवाता अक्षेणवता अक्षेणुथा अक्षेणवाता अक्षेणुध्वम अक्षेणवी अक्षेणुवही अक्षेणवही अक्षेणुमही अक्षेणमही विधिलिंग विधिलिंग में विकल्प गुण क्षेणुया क्षेणुया क्षेणुयातां क्षेणुयो क्षेणुया क्षेणुयातं क्षेणुयात क्षेणुयां क्षेणुयाव क्षेणुयाम क्षेणुया क्षेणुयातां क्षेणुयुः क्षेणुया क्षेणुयातं क्षेणुयात क्षेणुयां क्षेणुयाव क्षेणुयाम गुणाभाव आत्रपद में क्षेणवीत क्षेणवीयातां क्षेणवीरं क्षेणवी था क्षेणवीयाता क्षेणविद्धम क्षेणवीय क्षेणवी वही क्षेणवी वही गुणाभावे क्षणवीत क्षणवीयाता क्षणवीरम क्षणवी था क्षणवीयाता क्षणविद्धम क्षणवीय क्षणवी वही क्षणवी वही आशलिंग क्षण्या क्षण्या क्षण्यास्ता क्षण्यासु क्षण्या क्षण्यास्त क्षण्यास्त क्षण्यासम क्षण्यासो क्षण्यास्त और आश्रलिंग में आद्रपद क्षेणिशिष्ट गुण हो जाएगा क्षेणिशिष्ट क्षेणिशियां क्षणिशिरम क्षेणिशिता क्षणिशियां क्षणिशिद्धम क्षणिशीय क्षणिशो क्षणिशिमही अक्षेणीत गुण हो गया लगभग अक्षेणीत अक्षेणिष्ठाम अक्षेणिशु अक्षेणी ही अक्षेणिष्ठम अक्षेणिष्ठ अक्षेणिषम अक्षेणिशु अक्षेणिष्म यथा अर्थात जो कल्चर तनादिभ्य तथा सो आया था ना को विकल्प से आपने लुक कर दिया है। तो लुक पक्ष क्या होता है? धातु के नकार को भी लोप, तो इत्यादि नाम अन्नास के लोपो अन्नास सूत्र से तो एक बनेगा अक्षित अक्षित अक्षेनिष्ठा अक्षेनिषाताम अक्षेनिषदा अक्षिता अक्षेनिष्ठा अक्षेनिषाताम अक्षेनिध्वम अक्षेनिषी अक्षेनिष्वही अक्षेनिष्मही अक्षेनिषक् अक्षेनिषदाम अक्षेनिषन् अक्षेनिष्य अक्षेनिषदम अक्षेनिषद अक्षेनिष्यम अक्षेनिषा अक्षेनिष्याम अक्षेनिषद अक्षेनिषेदाम अक्षेनिषन्द अक्षेनिषदा अक्षेनिषेदम अक्षेनिषद्धम अक्षेनिष्ये अक्षेनिषा अक्षेनिष्यामहि तृणु अदने तृणुदा तो अदन अर्थ में खाना अर्थ में आया। अदने मने खाना भोजन करना। ये भी सेठ धातु है नाम द उदित है उपार की संज्ञा हो गई उभयपदि है भी तृण धातु से लट टिप शब प्राप्त उ तृण उ ती तृण उ ती अब यहां भी दो दो बनेगा तृण क्या है री उपदान है ना इक एक उपदान को क्या गु प्रति बढ़ते हुए विकल्प से गुण संज्ञा पूर्वक विधि अनित्य परिभाषा के आधार पर एक बार त्रिगति को गुण हुआ तो तरणोति तरणोति एक बार तृणोति तरणोति तृणोति कोई सूत्र नहीं करता विकल्प अभी बताया लिखा था ना क्या संज्ञा पूर्वक विधि अनित्य संज्ञा पूर्वक विधि अनित्य होता है। लघु संज्ञा उपधा संज्ञाओं को लेकर के जो गुण विधि है वह विधि अनित्य है। इस मत के अनुसार क्या हुआ गुण नहीं हुआ और एक बार गुण हो गया आर्धत्व के परते हुए और ये नियम कहा लगा रहे हैं कि लघु प्रत्यय के परते हुए मतलब नहीं सर्वत्र आपत्ति हो जाती जिसे मूल में लिखा तो वह प्रत्यय लघुपत गुणो वा वह प्रत्यय परते हुए लघुपत गुण विकल्प से होता है जिसका आधार है संज्ञा पूर्वक विधि अनित्य है परिभाषा अनित्य पक्ष गुण नहीं होगा और इस बात को नहीं मानते भाषाकार आदि उनके मत में नित्य गुण हो जाएगा। इसे जब गुण पक्ष है क्री करी को क्या होगा और वरण बरा तरणोती नहीं तो तृणोती तरणोती तरणुता तरणवंती तरणोशी तरणुता तरणुता तरणोमी तरणुवा तरणवा तरणुमा तरणमा इसी प्रकार से गुणाभाव में तृणोति तृणुता तृणवंती तृणोशी तृणुता तृणुधा तृणोमी तृणभा तृणुवा तृणमा तृणुमा आत्रपद में इसी प्रकार से तरणुते तरणुते तरणवादे तरणवते तरणुषे तरणवाद है तरणुद्धे तरणवे तरणुवय तरणवय तरणुमय तरणमय तृणुते तृणवादे तृणवदे तृणुषे तृणवादे तृणुद्धे तृणुवे तृणुवह तृणवह तृणुमय तृणमय तृण धातु का लिट लगा लिट लकार क्या बनेगा तृण तिन तारृण तात्रृण तृणा लघुपद गुण ततरणा ततरणा ततृण तु ततृण ततरणी था ततृण तु ततृण ततरणा ततृणी व ततृणी ततृणे ततृणे ततृणादे ततृणी रे ततृणीषे ततृणादे ततृणिध्वे ततृणे ततृणी वे ततृणी वह तरणिता तरणिता तरणिदारो तरणिदार तरणितासी तरणिदास तरणिदास तरणितासी तरणिदास तरणिदास तरणिता तरणिदारो तरणिदार तरणितासे तरणिदास तरणिता द्वे तरणिता हे तरणिदास तरणिदास महे तरणिषति तरणिषत तरणिषन्ति तरणिषसि तरणिषत तरणिषद तरणिष्यामि तरणिष्याव तरणिष्यामः तरणिषदे तरणिषेति तरणिषन्ते तरणिषसे तरणिषेति तरणिषद्वे तरणिष्ये तरणिष्याव तरणिष्यामहे या दो दो बनेगा ना सार्धात्मकों में तरणोतु तृणोतु तरणोतु तरणुता तरणुताम तरणवंद यह संयोगपूर्व हो गया ना गुण होने से ये तो नहीं कर पाएंगे क्यों रणा का संयोग है ना संयोगपूर्व है वो सूत्र कहते असंयोगपूर्व से तृणु ही में तो हो जाएगा तृणु बनेगा ही लुक हो जाएगा लेकिन गुण पक्ष में लुक नहीं होगा क्यों गुण पक्ष में क्या हो गया संयोग हो गया रण असंयोग मिलेगा संयोग मिलने से असंयोग पूर्व नहीं रह गया उनका इसलिए तरणु ही तरणुता तरणुता तरणुता तरणवानी तरणवाम तरणवाम। तृणुता तृणुतम तृणुता तृणवाणी तृणवाम तृणवाम तृणोतु तृणुता तृणुता तृणवंतु तृणु तृणुता तृणुतम तृणुता तृणवाणी तृणवाम तृणवाम आ तृणद में तरुणुता पहले तो तरुणुदाम तृणवाताम तृणुदाम तरुणुष्व तरणवाताम तृणुद्धम तरणवै तृणवावै तृणवामयी तृणुताम तृणवाताम तृणुदाम तृणुष्व तृणवाताम तृणुद्धम तृणवै तृणवावै तृणवामयी तंगलकार विषय प्रचार अतरणोत् अतृणोत् अतरणोत् अतरणुदाम अतरणवन अतरणोह अतरणुदम अतरणुद अतरणवम अतरणुव अतरणुव अतरणुम अतरणुम अतृणोत् अतृणोत् अतृणुदाम अतृण्वन अतृणोह अतृणुतम अतृणुद अतृणवम अतृणुव अतृणुव अतृणुम अतृणुम अतृणुत में अतरणो अतरणुत अतरणवाताम अतरणवद अतरणुथा अतरणवाताम अतरणुद्धम अतरणी अतरणु वही अतरण वही अतरणु वही अतरण वही अतृणुत अतृणवाताम अतृणवद अतृणुथा अतृणवाताम अतृणुद्धम अतृणी अतृणु वही अतृण वही अतृणुमही अतृणमही विधिलिंग में भी इसी प्रकार से तरणुयात तरणुयात गुण पक्ष है गुणाभाव तृणुयात तरणुयात तरणुयाताम तरणुयुः तरणुया तरणुयातम तरणुयात तृणुयाम तृणुयाम तृणुयाम तृणुया तृणुयातम तृणुयु तृणुया तृणुयातम तृणुयात तृणुयाम तृणुयाम तृणुयाम आतर्वद में तृण्वीत तृण्वीयातम तृण्वीरन् तृण्वीथाः तृण्वीयातम तृण्वीध्वम् तृण्वीय तृण्वीवै तृण्वीवै तृण्वीत तृण्वीयातम तृण्वीरन् तृण्वीथाः तृण्वीयातम तृण्वीध्वम् तृण्वीय तृण्वीवै तृण्वीवै आश्रलिङ्ग में तृण्या और तरणिशिष्ट तरणिशिष्ट तरणिशिष्ट तरणिशिरन् तरणिशिष्ट तरणिशिष्ट तरणिशिद्धं तरणिशिय तरणिशिवै तरणिशिमहि